Widziałem dosłownie 2 sekundy, dosłownie 2 sekundy z teledysku do jednego z tych nagrań z nowej orkiestrowej płyty. Jakaś pani siedzi w metrze ze słuchawkami na uszach i się uśmiecha sama do siebie i myśli sobie, oni nie wiedzą, gdzie ja teraz jestem. Taka jest ta płyta. Minor Victories. A skoro jesteśmy przy trochę nietypowych dźwiękach, to myślę, że zadebiutuje u nas w mikrokosmosie znany artysta Wyclef Jean. Spróbujmy. Is anybody gonna let me sing my French song right now? Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Feel me? Oublier le temps, des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Le cœur du bonheur, ne me quitte pas, don't leave me. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Listen to my guitar. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera roi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, don't leave me. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Listen to my guitar. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces âmes-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ces rois morts de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, don't leave me. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Listen to my guitar. Yeah. On a vu souvent rejaillir les feux de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il t'es rebrûlé donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'on ciel flamboie le rouge et le noir, ne sait pas-il pas. Ne me quitte pas, don't leave me. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. If you ever left me, my days would go dark. CPR, eclipse of the heart. From the start, we made an oath, we'll never depart. Till our flesh turned to dirt and we returned to the gods. Let's toast to our future. Ne me quitte pas, baby, I won't ever leave ya. So make love to your night. Cello in your ear, girl, trying to set the mood right. Laisse-moi devenir l'ombre de ton nom, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Przesłuchałem całą nową płytę Wyclefa Jeana z nadzieją, że znajdę coś, co mnie bardzo zaskoczy. No i to jest jedyne nagranie, które mnie zaskoczyło na tym albumie. Oczywiście, że Cabrela piosenka. A poza tym, no to raczej to, czego można było się spodziewać. Ale Ale pani Monika napisała, że dzisiaj muzyczne prezenty od rana. Od kogo rano? Dlatego rano. Dla niektórych dobranoc za chwilę. Muzyczne prezenty, to pani Moniko, to proszę koniecznie do szóstej jeszcze z nami zostać, bo ja dopiero się rozkręcam. W zasadzie to oni dopiero się rozkręcają. Mowa o muzykach. Teraz wystąpi amerykański zespół The Stargazer Lilies. Posłuchajmy. trzyosobowy zespół z Pensylwanii, basistka, perkusistka i gitarzysta. I w tym składzie tworzą tak wypełnioną muzyką przestrzeń, tak bardzo wypełnioną muzyką przestrzeń. Z jednej strony gdzieś tam twierdzą, że to jest flower power music, ale z drugiej strony slow dive i te klimaty tak bardzo bliskie. No i piękne melodie i silny głos do tego. The Stargazer Lilies. To taki przedsmak, gdyby się Państwu podobało, proszę dać znać. Dzisiaj już się na pewno nie zmieści, ale po więcej chętnie sięgnę, choć pewnie nas płyty w przyszłym tygodniu znowu przysypią. Elbow. Album, który zapowiadam i zapowiadam i zapowiadam. Chyba trzy single miały swoją premierę w Mikrokosmosie. No to teraz nadszedł ten moment. Cała płyta już jest. I wybrałem z niego, poza tymi trzema singlami, które moim zdaniem bardzo dobre i mniej więcej pokazują, jaka jest ta płyta, a z drugiej strony są też jakimiś takimi momentami, gdzie żaróweczka się zapala i coś się dzieje w środku. To jest jeszcze przepiękne zakończenie tego albumu Little Fictions. Nagranie tytułowe jako przedostatnie, a potem ostatnie Kindling do usłyszenia, jeżeli chodzi o zespół Elbow i jego nowy album. To właśnie w takiej formie teraz zabrzmiał sama końcówka nowego albumu Elbow. Do usłyszenia za jakieś 12 minut. down the radios in Chinese. These little tremors that are ripping through our rituals, the friction of the interaction, emanate from quite the greatest thing that ever happened to a pair of boozing power birds like me and you. In other words, the alligator pair inside of you. Protect our little fictions when we bow to fear. Little wilderness mementos. But there's only you and me here. Fire breathing. Hold tight. Fire breathe. my daughter, and I tore it all apart. Swim moves on a mill pond from a tumble down barn. I can still taste the heat of the sun on her skin in my arms. I could fall to the cold of these January streets, but your smile in the half light is pure pillow crunching. Oh, we'll be far away for a while, but my heart's staying put. Warm in and guarding and guiding the one that I love. Warm in and guarding and guiding the one that I love. The silence and the waiting and the rush of all the boats. 50 souls to a carriage, I'm trying hard to be ignored. Then my telephone shakes into life and I see your name. And the wheat fields explode in a gold either side of the train. And the wheat fields explode in a gold either side of the train. And the wheat fields explode in a gold. Tak kończy się ten piękny album. Album o miłości, o zakochiwaniu się. O tym myślał Guy Garvey, kiedy wychodził za mąż. Kiedy wychodził za mąż. Wróć. Dobra. Zembrowski. 32 minuty do godziny 6. Następny zespół, już, Little Fictions, to tylko podam tytuł albumu zespołu Elbow i jego fantastyczne zakończenie. Teen Days, czyli muzyka umierającej ziemi. Tak piszą o sobie z Kanady. 4 minuty bez paru sekund przed nami. Posłuchajmy, a wszystko opowiem za chwilę. tylko mały drobiazg z dużego całkiem zestawu. Jamieson, tak na nazwisko albo na imię ma artysta ukrywający się pod pseudonimem Teen Days. Zaczynał parę lat temu, w 2010 roku i od tego czasu kilkanaście albumów. Pięknie to brzmi, ale trzeba się zasłuchać, trzeba mieć chwilę czasu. A czasu mam mało, w związku z czym od razu przechodzę do następnego zespołu. Nazywa się Drive Like Maria i pochodzi trochę z Holandii, trochę z Belgii. Lights go down, in the center of our hearts, and we can go on pretending they are not. Hold me now, one last time, and when the sky comes tumbling down, tell me once more. Jeśli się spodobało, to za 10 sekund będzie więcej, ale nie cała płyta Creator, Preserver, Destroyer jest taka delikatna. Tell me, how did we get so fucked up in the end? When I try to forget, I just can't. After all. we went through. Tell me how to forget, 'cause I can't. Drive Like Maria, holendersko-belgijskie trio z nowym albumem, na którym znalazłem zdecydowanie więcej ciekawych dźwięków niż te, które udało się zaprezentować. Zaraz obok stawiam trio z Nottingham, które już Państwo dobrze znają. London Grammar objawia się z nowym nagraniem, a chwilę później, jeszcze zgodnie z Państwa życzeniem, Pony Hawks. Love, what did you do to me? My only hope is to let life stretch out before me and break me on this lonely road. I'm made of many things, but I'm not what you are made of. Only now do I see the big picture, but I swear these scars are fine.

all the girls. Czterej panowie z Narodowego Konserwatorium Muzyki w Paryżu. Kiedy skończyli studia, spotkali w barze wokalistę samouka Nicolasa Kera i tak powstał zespół parę lat temu już. Nowa muzyka już jest, a chwilę wcześniej London Grammar z nowym singlem, choć ten singiel na razie nie wiadomo, czy zapowiada jakąkolwiek płytę, bo drugi to singiel w tym roku już wydany przez to brytyjskie trio, a ani słowa na razie o tym, czy będzie coś więcej. Może będą jak Omar Rodriguez Lopez wydawać single co miesiąc. Sprawdzimy. A tymczasem zapowiedź albumu, które ukaże się 7 kwietnia tego roku. Future Islands powracają. There it goes. I już, Run to tytuł utworu, The Far Field to tytuł płyty, która ukaże się w kwietniu. Trochę wciągającego rytmu, trochę Morrisseya w melodii i trochę growlingu w głosie. Future Islands. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzone dwie godziny. Grażyna Oczkowska, Grzegorz Zembrowski. Do usłyszenia. Autopromocja. Właściciel wielu talentów, ale najwspanialszym z nich jest głos niezwykłej barwy. Tak śpiewać może tylko człowiek szczęśliwy. Jutro w muzycznych rozmowach będziemy świętować 80. urodziny maestro Wiesława Ochmana. Pojawią się również goście. Od 6 do godziny 8. Zapraszam. Agnieszka Trzeciakiewicz. Autopromocja.